أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب، درس امروزمون از کتاب العقیدة الإسلامية المستوى الأول الدرس السادس، یعنی که از کتاب عقیده اسلامی مستوای یکم درس ششم. صاحب کتاب میگوید القسم الثالث، یعنی در درس ششم قسم سوم. پس ما و شما در سوی گذشته تقسیم کردیم، صاحب کتاب تقسیم کرد توحید را به سه قسم، دو قسمش را بیان کرد و در زیر درس ششم قسم سوم توحید را بیان میکند. میگوید القسم الثالث، یعنی قسم سوم از اقسام توحید، توحید الاسماء و الصفات، یعنی توحید اسماء و صفات میباشد. پس توحید اسماء و صفات چی معنا دارد؟ میگه تعریف و توحید الاسماء و الصفات، یعنی شناس شدن با توحید اسماء و صفات. هو الایمان بما ثبت فی الكتاب و سنت من اسماء الله الحسنى و صفاته العلى. پس میگه همین توحید اسماء و صفات، الایمان یعنی ایمان آوردن، بما ثبت فی الكتاب و سنت، به هر آن چیزی که ثابت شدگی از در کتاب و سنت، یعنی در قرآن و سنت صحیح، من اسماء الله الحسنى، از نامهای زیبای الله تبارک و تعالی، و صفاته العلیا، و صفتهای بالای الله جل جلاله، صفتهای بالایی که الله سبحانه و تعالی دارد. پس با ایمان آوردن به همه اینها، علی الوجه اللائق به سبحانه و تعالی، یعنی به همون طریقه که لایق باشد به الله سبحانه و تعالی، ایمان آوردن به همان طریقه که لایق و سزاوار است آن صفت با یا آن نام به الله تبارک و تعالی. اکنون میگوید و معنی الحسن، گفتیم که توحیدی اسماء الله، یعنی که اسماء الله الحسنى، معنای حسنا چیست؟ میگه البالغة في الحسن غایته، یعنی رسیده باشد در زیباگی به آخرین درجهش. الحسنى معنای حسنا، یعنی که در زیباگی به آخرین درجهش رسیده باشد، اون رو میگوین حسنى. پس اسماء الله الحسنى یعنی نامهای الله جل جلاله که به آخرین درجه در زیباگی رسیده است. و دلیل علی توحید الاسماء و صفات، میگه و دلیل برای توحید اسماء و صفات، سیوم قسم توحید، دلیلش میگه یکم قول الله تعالی، سخن الله تبارک و تعالی هست، سوره اعراف آیت 180. الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیت 180 میگوید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، یعنی الله سبحانه و تعالی نامهای زیبا دارد، فادعوه بها، پس شما دعا کنید، پرستش بکنید، طلب بکنید از الله تبارک و تعالی به واسطه انا همون نامهای زیبای الله جل جلاله. این اولین آیت و دلیل برای توحید اسماء و صفات. و همچنین دوم آیت را میارد، میگوید قول الله تعالی، دوم دلیل سخن الله تبارک و تعالی، سوره شورا آیت 11 میباشد، که الله سبحانه و تعالی در سوره شورا آیت 11 میگوید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، یعنی نیست مثل الله جل جلاله چیزی، یگان چیزی به مثل الله تبارک و تعالی نمی باشد، و هو السمیع البصیر، الله جل جلاله شنوا و بینا می باشد. پس در صفات های الله جل جلاله کسی به مثل الله جل جلاله شده نمی تواند. هر صفتی را وقتی نسبت به الله جل جلاله ثابت می کنیم میگیم کما یلیق بجلاله، یعنی همان طوری که سزاوار است به جایگاه بزرگ الله جل جلاله، پس اون صفات را ما ثابت میکنیم برای الله سبحانه و تعالی. پس این دو آیات بود و این دو دلیل برای توحید اسما و صفات. بعد از این صاحب کتاب میگوید منهج اهل سنت والجماعت فی اسماء الله و صفاته، یعنی منهج و روش اهل سنت والجماعت در اسماء الله و صفاتش، یعنی در نام های الله جل جلاله و صفات های الله جل جلاله، اهل سنت والجماعت نسبت به نام ها و صفات های الله سبحانه و تعالی چی رویش را چی منهج را اختیار کرده است، انا همین را صاحب کتاب برایمان تقدیم میکند. میگد یتلخص منهج اهل سنت والجماعت فی اسماء الله و صفاته فی ما یلی، میگم مختصر و کوتاه منهج اهل سنت والجماعت بیان کرده می شود در نام ها و صفات های الله جل جلاله فی ما یلی در آن سطرهایی که می آید. پس میگد اولا منهج اهل سنت والجماعت درباره نام ها و صفات های الله میگد اثبات ما اثبته الله لنفسه فی کتابه او علی لسان رسوله صلی الله علیه و سلم. یکم منهج اهل سنت والجماعت نسبت به نام ها و صفات های الله میگه همین است که اثبات ما اثبته الله لنفسه، یعنی ثابت کردن آن چیزی را که ثابت کردگی است الله سبحانه و تعالی برای نفس خودش فی کتابه، یعنی الله در کجا ثابت کرده است؟ در کتابش، در قرآن. هر نام و صفتی که در قرآن ثابت است پس ما اون را ثابتش میکنیم، ما اون را اثبات میکنیم. او علی لسان رسوله صلی الله علیه وسلم، یا هر نام و صفتی که از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت به الله جل جلاله ثابت شدگی باشد، همچنین ما اهل سنت و الجماعت اون نام یا اون صفت را نسبت به الله ثابت میکنیم. والإيمان الكامل بجميع أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وإيمان كامل پر آوردن به تمام نام های الله تبارك وتعالى و به صفات های الله سبحانه وتعالى که در قرآن و سنت آمدگی است. ایمان کامل باید داشته باشیم هر نام و صفتی وقتی در قرآن یا در حدیث صحیح ثابت می شود باید مسلمان به اون ایمان کامل داشته باشد، بدون شک و شبهه اون را نسبت به الله جل جلاله ثابت باید بکند. این بود اولین منهج اهل سنت و الجماعت نسبت به نام ها و صفات های الله سبحانه و تعالی. بعد از این میگه ثانیا، یعنی دوم طریقه منهج اهل سنت والجماعت اثبات معانی الاسماء والصفات على حقائقها، میگوید که ثابت کردن معنای نام ها و صفات های الله تبارک و تعالی على حقائقها، یعنی بر حقیقتش، حقیقتش هر چیزی که هست انا همون طور باید میگم ما او را ثابت بکنیم. پس در پایان در حاشیه در رقم یک میگوید وليس من منهج اهل السنه من اهل السنه وليس من ان من وليس من منهج اهل السنه التفويض، يعني میگه کی تفویض کردن، یعنی سپاریدن معنای کلمه به الله تبارک و تعالی، این میگه از منهج اهل سنت والجماعت نمی باشد. پس نسبت به نام ها و صفات های الله جل جلاله چندین مذهب ها است، مذهب های معطله است، مذهب های تفویض است. پس معطله همان کسانی هستند که از نام ها و صفت های الله جل جلاله معنا را بیکار میکنند، میگن این معنای اون صفت الله جل جلاله نمی باشد، اینا را میگن معطله. و مفوضه کی هستند؟ کسانی که تفویض میکنند. مفوضه کسانی هستند که میگن که بله ما میگویم که الله یکی از صفاتش رحمت است، یکی از صفاتش استواء علی العرش است، یکی از صفاتش ید است. الله سبحانه وتعالی این صفات را برای خودش دارد، اما ما نمیدونیم که این صفات ها چی معنا دارد. معنای را میگه ما نمیدونیم. پس لفظ صفت ثابت میکنند، معناش ثابت نمیکنند. اینها را میگویند که مفوضه، اهل تفویض. این اهل تفویض بسیار خبیث میباشد، بسیار منهج خبیث است. یعنی که اهل سنت بسیار وقت فریب میدهد کسانی که در منهج تفویض است. وقتی اهل سنت میشنوند میگه که ما استواء علی العرش قبول داریم، اهل سنت فکر میکند که در منهج اهل سنت است، اما بیخبر است که او استواء علی العرش خود لفظ قبول دارند، اما معنا را قبول ندارند. معنایی که استواء علی العرش که ما اهل سنت و جماعت نسبت به الله میدانیم، اون را قبول ندارند مفوضه ها. پس برای همون صاحب کتاب میگد ولیس من منهج اهل سنت التفویض، یعنی که تفویض کردن این منهج اهل سنت و جماعت نمی باشد. میگه تفویض المعنى، یعنی معنا را تفویض کردن، لفظ ثابت میکنن، میگن که الله سبحانه و تعالی ید دارد، الله سبحانه و تعالی رحمت دارد، غضب دارد، و الله استواء علی العرش دارد. استواء علی العرش میگن صفت الله هست، اما معناش ثابت نمیکنند. بل المعنى معلوم بمقتضى لغه العربی، بلکه میگم معنای نام ها و صفت های الله جل جلاله معلوم می باشند به مقتضى لغت العربی، یعنی به اون طلباتی که زبان عربی طلب می کند. پس هر نام و صفت الله جل جلاله را واقعا اگر انسان در لغت عرب نگاه بکند موافق به طلبات لغت عرب، پس از اون معناهای بسیار مفید به دست می آورد. پس نام ها و صفت های الله سبحانه وتعالی معنا دارند. و انما یفوضون الکیفیت لعدم العلم بها، اهل سنت و جماعت یفوضون الکیفیت، یعنی به الله جل جلاله می سپارند کیفیت را، لعدم العلم بها، به خاطر اون که درباره کیفیت ما نمی دونیم. پس میگیم الله سبحانه وتعالی در بالای عرش استوا کرد، اما نمی دونیم چطور استوا کرد. میگیم الله سبحانه وتعالی ید دارد، دست دارد، اما ما نمیدونیم دستش چی طور است. چرا؟ لعدمی العلمی بها، بخاطر اینکه ما علم نداریم در این باره. الله و پیغمبر برای ما این کیفیت بیان نکرده است، پس ما نمیدونیم. برای ما خاطر کیفیت با الله میسپاریم، تفویض میکنیم کیفیت شا، یعنی چی طور بدن شا، اما لفظ و معنا را ثابت میکنیم نسبت به نام ها و صفات های الله جل جلاله. میگه فیاکیلونها لعالمها، پس میگه اهل سنت و جماعت می سپارند این کیفیت را برای عالم خودش، برای داننده خودش، به الله سبحانه و تعالی، به الله سبحانه و تعالی می سپارند کیفیت را. که ما کیفیتی صفات های الله سبحانه و تعالی را، چی طور بودنی صفات های الله سبحانه و تعالی را ما نمیدانیم. و هذا معنى قولهم، میگه این معنای سخنی اهل سنت و جماعت است که قاعده داره، میگه که امیر روح کما جاءت بلا کیف، یعنی که مرور کنید صفات های الله سبحانه و تعالی را چی طوری که آمدگی است، بلا کیف، کیفیتش بیان شدگی نیست. چی طوری که صفات های الله سبحانه و تعالی، نام های الله سبحانه و تعالی آمده است و صفاتش بیان شدگی نیست، پس ما باید انا همون طور مرور کنیم صفات الله سبحانه و تعالی را. میگه و من نسب الى السلف التفویض، یعنی هر کسی که نسبت دادگی از تفویض را به سلف، کسی گفتگی است که یعنی که اهل تفویض میگن که سلف صالح تفویض داشتند، میگه و اراد تفویض المعانی فقد غلط علیهم، و مقصدش میگه کسی بگوید که سلف صالح تفویض داشتند و مقصدش تفویض معنای اون صفت باشد، فقد غلط علیهم، پس واقعا غلط بزرگ نسبت به سلف صالح کرده است اون انسان. یعنی که سلف صالح معناهای صفات الله را تفویض نمی کردند. اذ حقیقت هذا التفویض هی التعطیل، چون که میگه حقیقت این تفویض اون انا همون تعطیل است. تعطیل نی بیکار کردن معنای صفات الله جل جلاله، اون معنا را بیکار کردن. پس این میگه حقیقت واقعیت تفویض همون بیکار کردنی معنای صفات الله جل جلاله می باشد. پس معلوم شد که ما اهل سنت و الجماعت نه از معطله ها هستیم، نه از مفوضه ها هستیم، بلکه ما اهل سنت و الجماعت نام ها و صفات های الله را هم لفظش هم معناش به مقتضای لغت عرب اثبات میکنیم، اثبات میکنیم و به مثل معطله ها و به مثل مفوضه ها نمی باشیم. خب این بود حاشیه که صاحب کتاب گذاشته است. اکنون در بالا میگوید ثانیا، دویم طریقه منهج اهل سنت، اثبات معانی الاسماء و صفات علی حقائقها، یعنی اثبات کردن معناهای نامها و صفات های الله سبحانه وتعالی بر حقیقتش، کما وردت فی نصوص الکتاب و سنت. یعنی چی طوره که در نصوص، در دلیل های کتاب و سنت، نص کتاب و سنت آمدگی هست، انا همون طور ما اهل سنت و جماعت ثابت میکنیم. علی الوجه اللایق بالله عز و جل، ببین به همون طریقه که لایق باشد به الله سبحانه و تعالی، به همون طریق ما نام ها و صفات الله را ثابت میکنیم. من غیر تحریف ولا تعطیل، تحریف نمیکنیم، معناش دیگرگون نمیکنیم. چطوری که اهل بدعت میگن که ید، منظور از ید این قدرت است، پس ید دیگر چیز است، قدرت دیگر چیز است، اما اونها تحریف میکنن. یا میگن معنا استوا، منظور استولا هست، پس اونها تحریف میکنن. ما اهل سنت و جماعت همچین از محرفین نیستیم، از تحریف کنندگان نمی باشیم. ولا تعطیل یعنی که معنای اون صفت رو هم بیکار نمی کنیم. و من غیر تکییف ولا تمثیل، بدون اینه که کیفیت به صفت الله بدهیم و بدون اونه که تمثیل به مثال به نسبتی صفات الله جل جلاله بدهیم، ما اهل سنت و جماعت از این چهار چیز بیزار هستیم و پاک هستیم و تازه هستیم. یکمش تحریف، معنای تحریف یعنی معنا را دیگرگون کردن، و دوم تعطیل یعنی معنا را بیکار کردن، سوم تکییف، تکییف یعنی یک کیفیت بخشیدن، یک شکل در خیالاتت آوردن که مثلا الله در بالای عرش قرار دارد مثلا به فلان فلان فلان شکل، یا الله دست دارد به فلان فلان شکل. پس این را میگن تکییف، که در خیالات خودت می بافی یک کیفیت را، یک کیفیت را در خیال خودت می بافی را تکییف میگن. و تمثیل باشد یعنی که میگوی که الله سبحانه و تعالی بالای عرش قرار گرفت، تمثیلش میکنی، میگوی به مثل فلان چیزی که بالای فلان چیز قرار میگیرد، یا دست الله جل جلاله میگوی به مثل دست فلان چیز است، این را میگوین که چی؟ تمثیل. پس ما اهل سنت و جماعت از این هر چاری صفت بیزار هستیم. یکمش تحریف، دویمش تعطیل، سیمش تکییف، چهارمش تمثیل. ما اهل سنت و جماعت از این چهار رویه و از این چهار رویش پاک و تازه می باشیم. این بود دوم منهج اهل سنت و جماعت نسبت به نام ها و صفات الله جل جلاله. و سومین طریقه و منهج اهل سنت و جماعت رو میگه ثالثا، سوم، نفی ما نفاه الله عن نفسه فی کتابه او علی لسان رسوله صلی الله علیه و سلم. سوم میگه منهج اهل سنت و جماعت همین است که نفی کردن اون چیزی که الله نفیش میکند، رد کردن و دور کردن و پاک نگاه داشتن الله سبحانه و تعالی از اون چیزی که الله خودش از نفس خودش پاک کرده است، نفس خودش را و دور کرده است، اون صفت رو الله از خودش فی کتابی یعنی در کتابش، در قرآن از صفات الله سبحانه و تعالی خودش را پاک کرده است، دور نگاه داشته است، به مثل خواب کردن، لا تأخذه سینه تو ولا نوم. الله سبحانه و تعالی نه سینه دارد، منظور از سینه اینه که خواب رفتن یک لحظه، یک لحظه بگیم خواب کردن، ولا نوم و نه خواب کردنی به حضوری که الله سبحانه و تعالی این صفات را به خودش ندارد. پس ما اهل سنت و جماعت همچنین این صفات را از الله جل جلاله نفی میکنیم. او علی لسان رسول صلی الله علیه و سلم، یا آن صفات هایی که نفی شدگی هستند از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر صفتی همچنین که از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم نفی شدگی است، ما اهل سنت و جماعت اون صفت را نفی میکنیم. و اعتقاد انه تعالی منزه عن كل عیب و نقص. و اعتقاد ما اهل سنت و جماعت همین است که الله سبحانه و تعالی پاک است از تمام عیب و نقصان و کمبودی و مشکلات، الله سبحانه و تعالی پاک و تازه می باشد. پس این است منهج اهل سنت و جماعت نسبت به نام ها و صفات الله جل جلاله. بعد از این صاحب کتاب میگوید قواعد فی اسماء الله تعالی، یعنی چند قاعده های نسبت به نام های الله سبحانه و تعالی. القاعده الاولى، قاعده یکم، اسماء الله تعالی كلها حسنا. میگن نام های الله جل جلاله همهشان در آخرین درجه زیباگی می باشد، یعنی همهشان بسیار زیبا می باشد. و معنی هذا، میگه معنای همین قاعده، انها بالغت فی الحسن غایته، میگه همین نام های الله سبحانه و تعالی رسیده از در زیباگی به آخرین درجه زیباگی، آخرین درجه زیباگی در نام های الله سبحانه و تعالی رسیدگی هست. و انها متضمنت لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. همچنین ما اهل سنت و جماعت اعتقاد داریم که و انها، یعنی هر آینه، همین نام های الله سبحانه و تعالی متضمنتون، یعنی در بر میگیرد، در بر گیرنده است، لصفات كاملة، صفات های کامله را که لا نقص فيها، در اون صفت اگان کمبودی نیست، بی وجه من الوجوه، با وجه از وجه ها، با طریقی از طریق ها، در اون صفت الله جل جلاله نقص دیده نمی شود. یعنی که اهل سنت و جماعت همین اعتقاد را دارد که هر نامی الله جل جلاله چی دارد؟ صفت برای خودش دارد، که بعدتر این مسئله را بیان خواهد کرد. خب بعد از این میگوید القاعده الثانیه، این بود قاعده یکم، یعنی نام های الله سبحانه و تعالی همشون در آخرین درجه زیباگی رسیدگی هستند. دوم قاعده، القاعده الثانیه، تو قاعده دوم، اسماء الله تعالی توقیفیه، یعنی نام های الله سبحانه و تعالی همشون توقیفی است. توقیفی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که در قرآن و سنت صحیح آمده است ما اون را قبول میکنیم، و اون چیزی که نیامده است ما با اون کار نداریم، او را ثابت نمیکنیم و قبول نمیکنیم یا رد نمیکنیم. چیزی که در قرآن و سنت آمده است انا همو را ثابت کردن، این را میگن توقیفی، یعنی که ما از قرآن و سنت بیرون نمیشویم نسبت به نامهای الله تبارک و تعالی. میگه و معنی هذا، میگه معنای همینه که میگیم نامهای الله سبحانه و تعالی توقیفی است، میگه معنوش همین است که ان نعتمد فی اثباتها، یعنی ما اعتماد میکنیم، تکیه میکنیم در ثابت کردن نام های الله سبحانه و تعالی، علما جا فی الکتاب و سنت صحیحتی، یعنی آن چیزهایی که در قرآن و در سنت صحیح است پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شدگی باشد. پس انا همو را به همونها تکیه میکنیم و به همونها اعتماد میکنیم و به همونها باور کرده نام های الله سبحانه و تعالی را اثبات میکنیم. و نقف عندهما، و توقف میکنیم در قرآن و سنت، از قرآن و سنت بیرون نمی برویم. فلا نزید علیهما، یعنی ما از پیش خودمون نامی را که در قرآن و سنت آمدگی نباشد نسبت به الله ثابت نمی کنیم. فلا نزید، و زیادتی نمی کنیم، علیهما، نه که بر قرآن و سنت صحیحه، ولا ننقصو، و همچنین نقص هم نمی کنیم که یعنی نام در قرآن آمدگی باشد ما ردش بکنیم، یا یعنی نام در حدیث پیغمبر آمدگی باشد ما ردش بکنیم، نه، ما این کارها رو نمیکنیم. پس ما اهل سنت و جماعت از قرآن و سنت، سنت صحیحه، بیرون نمی برویم نسبت به نام های الله جل جلاله. چیزی که در قرآن و سنت صحیح اومده است قبول داریم و چیزی که نیومده است اون را قبول نداریم. و از نسبت به قرآن و سنت اینه که زیادتی و کم نمی کنیم. و سبب هذا میگه سبب این ان اسماء الله تعالی من الغیب الذي لا يمكن للانسان معرفته الا عن طريق الوحي. لا يمكن للانسان معرفته الا عن طريق الوحي. میگه و سبب این ان اسماء الله تعالی من الغیب، میگه نام های الله سبحانه وتعالی از چیزهای غیبیات است، از چیزهایی است که نسبت به ما غیب است، ما نمیدانیم. الذی یعنی همون غیبیاتی که لا یمکن للانسان معرفته، یعنی ممکن و امکانیت پذیر نیست انسان اون را بداند، برای انسان دانستن اون امکان پذیر نیست، یگان بگیم راه و طریقه نیست که انسان به شناختن این مسئله برسد که کدام چیزها را ما نسبت به الله ثابت بکنیم از نزد خودمان، از نزد خودمان بدون قرآن و سنت. میگه این سنت به این امکان رسیدن ندارد الا عن طریق الوحی، مگر اینکه از طریق وحی، یعنی وحی در قرآن و سنت صحیح آمدگی باشد، پس ما او را قبول داریم و او را قبول میکنیم. ولا احد اعلم بالله من الله، و نیز کسی عالم تر نسبت به الله از الله دیده، یعنی الله سبحانه وتعالی از همه دیده خودش رو خوبتر میداند، خودش رو خوبتر میشناسد. پس چی صفتی را نسبت به خودش کرده است یا چی نامی را نسبت به خودش گفته است، پس ما او را قبول میکنیم، زیرا که الله از همه در عالم تر و داناتر است نسبت به خودش. ولا احد بعد الله اعلم بالله من رسوله محمد صلی الله علیه وسلم، و نیز کسی بعد از الله سبحانه و تعالی داناتر نسبت به الله سبحانه و تعالی از پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم ده دیده، یعنی اولین کسی که الله جل جلاله را کاملا میشناسد این خودی الله سبحانه و تعالی است، و دومین کسی که الله سبحانه و تعالی را کاملا میشناسد این محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. میگه فلا یسم الله الا بما سم به نفسه، پس میگه نامیده نمی شود الله سبحانه و تعالی مگر به همان چیزی که الله نفس خودش رو نامیده است، همون نامی را که الله نسبت به خودش نام گذاشته است، پس انا همون نام نسبت به الله نامیده می شود. او سماه به رسوله صلی الله علیه و سلم، یا همون نامی را که الله را نامیده است رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس انا همون نام را نسبت به الله ما استفاده میبریم. پس این بود اسماء الله تعالی توقیفی است، توقیفی معناش یعنی که از قرآن و سنت بیرون نمیبریم، چیزی که آمدگی است قبول داریم، چیزی که در قرآن و سنت آمده است عقل های ما قبول میکند نمیکند، ما باید ایمانن باید قبول داشته باشیم، زیرا که الله و رسولش صلی الله علیه و سلم داناترین کسان نسبت به الله جل جلاله می باشند. اکنون میگد که امثلتون على اسماء لا يجوز اثباتها لله تعالى لعدم ورودها او عدم ثبوتها، میگه مثال ها نسبت به نام هایی که جایز نیست اثبات کردن اون نام ها نسبت به الله تبارک و تعالی، آن نام ها را میگه ما نمیتونیم نسبت به الله سبحانه و تعالی ثابت بکنیم، برای چی؟ لعدم ورودها، به خاطر اون که این نسبت به این یگان دلیل وارد شدگی نیست، یگان دلیل در قرآن و سنت وارد شدگی نیست، او عدم ثبوتی ها، یا بعضی اگر دلیل ها در ای سنت بیارن اون ثابت نیست، یعنی که اون حدیث ضعیف است، حدیث صحیح نیست، اگر رفت یگان دلیل از سنت بیارن پس میگه اون سنت صحیح نمی باشد. از این حساب است که بعضی این نام هایی که میگه در پایان میارم اینها نسبت به الله جل جلاله نامیدنش جایز نمی باشد. یکمش چیه؟ از ستار، ستار این نام الله سبحانه و تعالی نمی باشد، از این حساب است که عبدالستار نام گذاشتن درست نمی باشد، زیرا که ستار نام الله نیست. والوارد از ستیر، و در قرآن و سنت ستیر آمدگی است نه ستار، ستیر آمده است، پس عبدالستیر جایز است اما عبدالستار جایز نمی باشد، زیرا که ستار نام الله نیست و ستیر নামে আল্লাহ জাল্লা জালালহু মে বসাদ। দুইম আন নাসির, নাসির হামছিনি মেগা নামে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিস, বাস আব্দুন নাসির নুম কারদান ইন দরস নামে বসাদ। ওয়াল ওয়ারিদু ওয়া অনসি কি ওয়ারিদ চিরেগে নাসির আস, আব্দুন নাসির নাম গুজোস্তান জয়েজ আস, আম্মা আব্দুন নাসির নাম গুজোস্তান দুরুস্ত নামে বসাদ। সেইমুশ আল ওয়াহিদ, ওয়াহিদ মেগা সাবিত নিস, ওয়াহিদ সাবিত নিস। ওয়াল ওয়ারিদু অনসি কি আমাদাগি আস তার বদালাইল, আল ওয়াহিদু ওয়াল আহাদু আস, ওয়াহিদু আহাদ আমাদা আস, আম্মা ওয়াহিদ না আমাদা আস। ওয়াহিদ কি না আমাদা আস, ফাস আব্দুল ওয়াহিদ নাম গুজোস্তান জয়েজ নিস, আম্মা আব্দুল ওয়াহিদ ইয়া আব্দুল আহাদ নাম গুজোস্তান জয়েজ দুরুস্ত মে বসাদ। ওয়া বাদা জিন আল কাদিম, কাদিম আম নামে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নামে বসাদ। ওয়াল ওয়ারিদু আল আউয়ালু, আম্মা ওয়ারিদ সেকিদার বা দলিল ওয়ারিদ ছিলে গেস আউয়াল হাস, আউয়াল ওয়ারিদ ছিলে গেস কি বা মানে আমি কাদিম আস, আউয়াল বা মানে আমি কাদিম আস, কাদিম ছিলে কি আস আউয়াল বুজুদ দরাত, বাস আউয়াল আম জিন আউয়াল, বাস কালিমাই কাদিম দার কোরআন ও সুন্নাত সাবিত নামে বসাদ, আম্মা কালিমাই আউয়াল দার কোরআন ও সুন্নাত সাবিত হাস, বাস আব্দুল কাদিম নাম গুজোস্তান জয়েজ ও দুরুস্ত নামে বসাদ। বাদ আছে মেগা আল আবু, আবাম হামচিন দার কোরআন ও সুন্নাত নাই ওমাদাস, কালিমাই নামি আব দার কোরআন ও সুন্নাত ওমাদাগি নিস, বাস ই নাম হরো নামি শাবাত নিসবাত বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইসবাত বুকনি, বাস নাম হয় কি নিসবাত বা আল্লাহ সাবিত নিস্তান ইন হো আস্তান, একমুশ সাত্তর, দুইমুশ নাসির, সেইমুশ ওয়াহিদ, চৌরমুশ কাদিম, পাঁচমুশ আল আব, ইনহো নিসবাত বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাবিত নামে বসান। ইন বুত কয়দাই দুবুম নিসবাত বা আল্লাহ বা নিসবাত বা নাম হই জেবই আল্লাহ জাল্লা জালালহু। বাদ আজ নিগত আল কয়দাতু সালিসাতু, ইয়ানি কয়দাই সেভুম নিসবাত বা নাম হই জেবই আল্লাহ জাল্লা জালালহু, মেগা আসমা আল্লাহ তাআলা গায়রু মাহসুরাতিন বিআদাদিন মালুমিন, মানে নাম হয় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মাহদুদ বা এক আদাদ মালুম নিস, মানে নাম হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এক আদাদ মুআয়্যান নিস কি সাত তাবগিম পাঁচ সাত তাবগিম হাজার তাবগিম, ইতারে আদাদ মো নিসবাত বা নাম হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গুফতা নামিতুনিম, ওয়া লা ইয়ালামু আদাদাহা ইল্লা আল্লাহু আজ্জা ওয়া জাল্লা, ওয়া নামে দোনাত আদাদি নাম হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রো মাগারি কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খুদুশ, ফাকাত আল্লাহ হাজ কি মে দোনা চান্তা নাম দৌরাত, আম্মা গায়র আজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাসি দিগার নেস কি আদাদি নাম হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রো বিদোনাদ। ওয়া দালিল আলা হাযা, মেগা দালিল বারো ইন গুফতাম, আন্না মিনাদ দুআ আল্লাযী আরশাদা ইলাইহি নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হার ওনা মেগা দুআয়ে কি রহনমাই কাদে গাস পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বা উন দুআ মরো কি দারুন দুআ পয়গম্বর মেগুয়াত কি আসআলুকা বিকুল ইসমিন হুয়া লাক, ইয়ানে মে পুরসাম আস তুই আল্লাহ জাল্লা জালালুহু বা হার নামে কি উন নাম বারাই তু আস, উন নাম নামে তু আস, সাম্মাইতা বিহি নাফসাক, হার নামে রা কি তু খুদুত নাফসি খুদাত রো নাম গুজারি কারদি, আও আনজালতাহু ফি কিতাবিক, ইয়া হার নামে রা কি নাজিল কারি তুই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দার কিতাব দেন দার কোরআন অন নাম হয় কি নাজিল শুদে কি আস, আও আল্লামতাহু আহাদান মিন খালকি মিন খালকিকা, ইয়ানে কি ইয়া তালিম দদি অমুজন দি ইয়া দদি উন নাম রো বা ইয়াকি আজ মখলুকাতাত, ইয়ানে কি বা পয়গম্বর আজ পয়গম্বরন আত উন নাম হয় রা কি বা ইয়াকি আজ পয়গম্বর পয়গম্বর আজ পয়গম্বরন আত ইয়া দদি ও অমুজন দি, আও ইস্তাসারতা বিহি ফি ইলমিল গাইবি ইনদাক, আনা মিজু জয় দলিল আস, ইয়ানে কি ইয়া অন চিজ হয় রা কি খাস গর্দনি দি দার ইলমি গাইব দার নজদি খুদত, ইয়ানে অন নাম হয় রা কি দার নজদি খুদত নিগাহ দোষ্টি কি বা মো নাজিল না কারদি বা ইয়াগন পয়গম্বরে বা ইয়াগন কাসে উন নাম রো তালিম না দোদি, পাস নাম হয় কি দার নজদি খুদত নিগাহ দোষ্টি এই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, পাস আন হামিজা দলিল আস কি ইয়ানে নাম হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদাদ মুআয়্যান না দরাত, বাজে শামো মে দোনেম আম মো বাজে শাস কি দার নজদি আল্লাহ হাস আজিন হিসাব আস কি মো নামে দোনেম আল্লাহ চান্দ নাম দরাত, ফাকাত আল্লাহ খুদুশ আস কি মে দোনাত চান্দ নাম দরাত। আখরুম বাদ আজ ইন صفات الله رو بیان کردن، میگه که ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یعنی ای الله بگردان قرآن را بهاری دل من، یعنی سبزانند می سبزاندگی دل من، دل من را با قرآن بی سبزان. و نور صدری، ای الله قرآن رو میگه نوری دل من بگردان. و جلاء حزنی، و از بین برنده غم و حزن و غمگینی من بگردان. و ذهاب همی، و از بین برنده هم و غم من بگردان. پس حزن یعنی که چیزهایی که گذشته است هم باشد، یعنی مشکلاتی که گذشت یا که کارهایی که گذشت، انسان بگیم غمگین می شود و محزون می شود، اینو رو میگن حزن. و هم باشد چیزهایی که حالا در آینده مشکلات و پرابلمی که در آینده میاد که انسان غمگین اون چیزها است که چی میشیده باشد، پس الله سبحانه وتعالی میگه این هر دی غم رو از من دور کن، چی غم هایی که گذشت، چی غم هایی که در آینده آمدنی است و مرد در زیر تشویش خودش قرار داده است، ای الله هر دی این غم و اندوه رو از من دور بگردان. خب رواه احمد، این حدیث را میگه امام احمد روایت کرده است، در زیر در رقم یک میگه که اخرجه احمد، این حدیث را امام احمد روایت کرده گیای در جلد 7 صفحه 371 در مسند امام احمد ابن حنبل، و حدیث 4318 میگد. و ابو یعلا الموصلی فی مسنده، و ابو یعلا الموصلی این را در مسندش همچنین میگه روایت کردگی هست، جلد 9 صفحه 198 یا حدیث 5297 در مسند ابو یعلا الموصلی. و صححه ابن حبان، ابن حبان میگه این حدیث را صحیح گفتگی است، در صحیح ابن حبان جلد 3 صفحه 253 یا که حدیث 972. و الالبانی فی سلسله الاحادیث صحیحتی، و همچنین میگه البانی رحمه الله در سلسله احادیث صحیحه در زیر رقم 199 این حدیث رو صحیح حکم کرده است. پس این بود نسبت به این حدیث که این حدیث حدیثی صحیح است. میگه تنبیهون، اکنون یک آگاهی، یک آگاهی که میگه متوجه شد، دقت بوده، میگه اما حدیث ابی هریره رضی الله عنه ان نبی صلی الله علیه وسلم قال، اما میگه حدیث ابو هریره رضی الله عنه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته است، ان لله 99 اسما، یعنی هر آینه الله سبحانه و تعالی 99 نام دارد، مئتن الا واحدن، یعنی یک کم صد نام دارد الله سبحانه و تعالی، من احصاها دخل الجنه، یعنی هر کسی که بشمارد، حفظ بکند، از خود بکند این 99 نام الله سبحانه و تعالی را، دخل الجنه، اون انسان داخل جنت می شود. میگه حدیث متفق علیه است، در زیر در رقم 2 میگد اخرجه البخاری فی کتاب توحیدی، این حدیث را میگه امام بخاری در کتاب توحید روایتش کرده گه بابون ان لله 100 اسم الا واحدا، در زیر بابی الله سبحانه و تعالی یک کم صد نام دارد، به رقمی در زیر رقمی 6957 در کتاب صحیح البخاری. و مسلمون همچنین کتاب را میگه امام مسلم هم روایت کردگی هست، فی کتاب ذکر و دعا و توبه و الاستغفار، یعنی در زیر کتابی ذکر و دعا و توبه و استغفار در زیر همین کتاب روایت کردگی است، بابون فی اسماء الله تعالی و فضل من احصاها، یعنی در زیر همین کتاب باب دارد در باره نام های الله تبارک و تعالی و فضیلت کسی که نام های الله سبحانه و تعالی را از خود میکند و حفظ میکند و از بر میکند، در زیر رقمی 2677 در کتابی صحیح المسلم، در کتاب صحیح المسلم این حدیث میگه همچنین روایت شدگی هست، صحیح مسلم ده میگه این حدیث روایت شدگی هست صحیح مسلم. خب اکنون صاحب کتاب بعد از این حدیث دویم رو آوردن که میگه الله سبحانه و تعالی 99 نام دارد، یک کم صد نام دارد، میگه فلا یدل علی حصر اسماء الله تعالی بهذا العددی، میگه این دلالت نمیکند که الله سبحانه و تعالی را نام هایش محدود به همین عدد باشد، به همین عدد محصور شدگی باشد، حصر شدگی باشد، محدود شدگی باشد، میگه این به این دلالت نمی کند. و انما معناه، و هر آن میگه معنای این حدیث که کسی که میگه الله سبحانه وتعالی 99 نام دارد یا 500 نام دارد، میگه معناش همین است که ان من احصى هذا العدد من اسماء الله تعالی دخل الجنه، یعنی کسی که از خود کند همین عدد از نام های الله سبحانه و تعالی رو داخل جنت می شود. کسی همین 99 نام الله را از خود بکند داخل جنت می شود. فهو اخبار عن دخول الجنه باحصاء هذا العدد من اسماء الله من اسماء الحسنى. میگه پس این حدیث میگه خبر دادن درباره داخل شدن جنت به از خود کردن این عدد از نام های زیبای الله جل جلاله است. یعنی که این حدیث دلالت میکند که کسی که همین 99 عدد را یا 500 عدد را از خود بکند، اون انسان داخل جنت می شود. میگه معنای حدیث این می باشد. و لیس المقصود ان اسماء الله تعالی محصورت ان اسماء الله تعالی محصورت فی هذا العدد فقط. میگه مقصد و منظورش میگه این نیست که نام های الله تبارک و تعالی محصور و محدود در همین عدد باشد و بس، در همین عدد صد محصور باشد. میگه منظور و مقصد این نمی باشد، بلکه منظور این است که کسی که همین 99 نام از یاد کرد داخل جنت می شود. میگه مقصد این است، نه اینکه فقط الله 99 نام دارد. و بسیار از عالم ها مخصوصا شیخ ابن عثیمین رحمه الله یک قول زیبا می زند، یک مثال تمثیل زیبا می زند در کتاب شرحی، در کتاب قواعد المثلاش، که می گوید یک انسان وقتی میگه که من 100 سوم برای صدقه کردن دارم، معناش این نیست که فقط 100 سومی تنها دارد و دیگر سوم ندارد، معناش میگه این نیست، بلکه 100 سوم میخواهد صدقه بکند، معناش این است. غیر از این 100 سوم باز قطعش سومی دیگر هم دارد. پس این حدیث میگه با مثال همین است که الله سبحانه وتعالی را کسی که 99 نوم شهیفز کرد داخل جنت میشود. مقصد این است که فقط الله 99 نوم دارد، میگه مقصد این نمی باشد. خب این بود چند قاعده برای نام های الله جل جلاله. اکنون نام های الله سبحانه وتعالی قاعده‌اش به آخر رسید، میگذرد به قواعد فی صفات الله تعالی، یعنی قاعده ها نسبت به صفات های الله تبارک و تعالی. باز چند قاعده نسبت به صفات های الله سبحانه وتعالی برامون تقدیم میکند. میگه القاعده الاولى، قاعده یکم نسبت به صفات های الله سبحانه و تعالی، صفات الله تعالی صفات کمال لا نقص فيها. میگه صفات های الله تبارک و تعالی صفات کمال است، یعنی که پره و کامل است، لا نقص فيها، یگان کمبودی و نقص در صفات های الله سبحانه و تعالی دیده نمی شود. صفات های الله همه کامل و پره می باشند. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفتمون قول الله تعالی، سخن الله سبحانه و تعالی سوره نحل آیه 60 است که الله سبحانه و تعالی میگه ولله المثل الاعلى، یعنی از الله سبحانه و تعالی مثال های اعلا هست، بالاتر و برتر هست، برای الله سبحانه و تعالی خاص الله سبحانه و تعالی میباشد المثل الاعلى. والمثل الاعلى هو، میگه مثل الاعلى را میگه معناش الوصف الاعلى والاكمل، یعنی صفتی عالیتر و کاملتر را میگویند که چی؟ المثل الاعلى، یعنی که صفات های الله سبحانه و تعالی کاملتر میباشد. یعنی که پس امروز ببین که یک انسان یک صفت در خودش دارد اما صفتش کامل و پره نیست. مثلا یک انسان صفت قدرت را در خودش دارد، مثلا یک قدرت دارد، یک کار را انجام داده میتواند، اما این قدرت اون انسان محدود است به همین یک کار معین، یعنی که محدود است، نقص دارد. این طوری که قدرت شامل و کامل باشد که تمام چیز را در بر بگیرد، صفت مخلوق این طور نیست. اما صفات های الله سبحانه و تعالی چی است؟ کامل و پره است که نقص در اون دیده نمی شود. هر صفت الله سبحانه و تعالی است در برگیرنده همه جزئیات آن مسئله می باشد. پس نقص و کمبودی در صفات الله سبحانه وتعالی وجود ندارد. این بود قاعده اول. اکنون میگه که القاعده الثانیه، قاعده دوم، صفات الله توقیفیه، صفات الله سبحانه و تعالی توقیفی می باشد. یعنی صفات چطور که نام های الله سبحانه وتعالی هم توقیفی بود، صفات الله سبحانه وتعالی همچنین توقیفی می باشد. و معنی هذا، میگه معنای همین صفات الله توقیفی است، ان نعتمد فی اثباتها، یعنی باید ما تکیه بکنیم و اعتماد بکنیم در ثابت کردن صفات الله سبحانه وتعالی علی ما جا فی الکتاب و سنت صحیحتی، یعنی به همون طریقی که در کتاب، یعنی در قرآن و سنت صحیحه اومدگی است. لا نزید علیهما ولا ننقص، نباید از قرآن و سنت زیادی بکنیم، ولا ننقص، و نباید از قرآن و سنت چیزی را از صفات الله را کم بکنیم. چی صفاتی که در قرآن و سنت آمده است همو را قبول داریم، نه زیادی و نه کمی در آن علاوه نخواهیم کرد. میگه فلا مجال للعقل فیها، پس راه برای اثبات کردن صفت الله سبحانه و تعالی وجود ندارد. عقل راهی دخالت کردن به اثبات کردن صفت الله یا رد کردن صفت الله، عقل راه ندارد، نمیتواند عقل در این کار دخالت بکند، حق دخالت کردن ندارد. حق باید، عقل باید تابعی چی باشد؟ تابعی نص باشد، تابع قرآن و سنت باشد. اگر هرچند که موافقش میآید نمیآید، یعنی قلب بگیم در عقلش راست میاد نمیآید، و باید تابع چی باشد؟ تابع کتاب و سنت باشد، یعنی قرآن و سنت باید عقل پیروی بکنه، نه که از پیش خودش و مثل اهل بدعت که برای الله سبحانه وتعالی فقط 7 صفت یا 8 صفت، اولیناشون 7 8 صفت ثابت میکردن، این متأخرشون همین 7 8 صفت تا 20 تا رساندن، نو تا 20 تا نو عقلشون گرفت. بو یک چند سال پس دیگه شاید عددشون زیاد چیدن بگیره، زیرا که اونها صفات الله رو به چی اثبات میکنن؟ به عقلشون. پس پیشینهاشون کمتر اثبات میکردن، 7 تا 8 اثبات میکردن، این بعدینهاشون همین 7 تا 8 تا تقریبا تا 20 تا رساندن، میگن الله 20 صفت داره و خلاص. اما ما اهل سنت و جماعت با مثل اونها نیستیم، هر صفتی که در قرآن و سنت ثابت شد، پس اون صفتی الله سبحانه و تعالی میباشد، عدد معین به این بیان کرده نمیتوانیم. میگد امثلتون علی صفات لا یجوز اثباتها لله تعالی لعدم ورودیها، میگد چند مثال ها برای صفت هایی که جایز نیست اثبات کردنشان نسبت الله تبارک و تعالی برای عدم ورود هنه که در قرآن و سنت آمدگی نیست. اون صفت ها صفت های چی هست؟ یکمش میگه صفت الاذنی، یعنی گوش، گوش داشتن. فنثبت له سمع علی وجه لایق به، پس میگه ما ثابت میکنیم شنیدن را به همون طریقه که لایق است به الله سبحانه و تعالی. ببین شنیدن را به الله سبحانه و تعالی ثابت میکنیم، ولیکن لا نتعرض لاثبات صفت الاذنی، ولیکن ما بگیم تعرض نمیکنیم، ما دخالت نمیکنیم یا ما کنجکاوی نمیکنیم برای اثبات کردن صفت اذن. بگم وقتی که میشنود پس گوش دارد، این طور کارا میگم ما نمیکنیم. او نفیها، یا نمیگیم که الله گوش ندارد، زیرا که در قرآن و سنت نه آمده است که گوش دارد، نه آمده است که گوش ندارد، پس ما از این حساب میگه در این مسئله داخل نمیشویم. لعدم ورودیها فی الکتاب و سنتی، به خاطر در کتاب و سنت مسئله اذن آمدگی نیست، نه اثباتشو نه نفیش، پس ما نه اثبات میکنیم و نه نفی. یکم صفت اذن بود، اما صفت سمع شنیدن رو اثبات میکنیم که الله میشنود، اما صفت گوش رو، گوش داشتن رو، ایره نه رد میکنیم و نه اثبات میکنیم. چرا؟ زیرا که در قرآن و سنت نه ردش هست و نه اثباتش هست. ما از قرآن سنت بیرون نمی بریم، گفتیم که صفات الله توقیفی هستند، از قرآن سنت حقی برآمدن نداری. دوم القوة الخفیه، یعنی که قوه خفیه، بعضی میگن که قوه خفیه است و خلاصه اهل بدعت این چیزا رو نسبت به الله میگن، این همچنین جایز نیست. یا که مهندس الکونی، یعنی انجینیر دنیا، انجینیر دنیا گفتن الله سبحانه و تعالی همچنین جایز نمی باشد، یعنی که در قرآن و سنت نیومده است. العقل الفعال او العقل المدبر، یا عقل فعال، عقل مدبر، این صفت هایی هستند که اهل بدعت اینها را ثابت میکند. اینها میگه صفت هایی هستند نباید ما ثابت چنبکی نسبت به الله سبحانه وتعالی. چرا؟ زیرا که در قرآن و سنت اینها آمدگی نیستند. خب این بود دومین قاعده نسبت به صفات های الله تبارک و تعالی. بعد از این میگوید القاعده الثالثه، یعنی قاعده سوم نسبت به صفات های الله تبارک و تعالی. باب الصفات اوسع من باب الاسماء، یعنی که بابی صفات ها وسیعتر است از باب نام ها دیده. ببین ما باب نام ها داریم، یکم نام ها، پس باب نام ها تنگتر است، دایره شون تنگتر است. بعد دوم درجه باب صفات داریم، باب صفات این دایرهش وسیعتر است از باب نام ها دیده. بعد سوم درجه داریم، تا آخر اگر صاحب کتاب بیان نکند بعد سوم درجه رو میگیم که چی است، زیرا که این درباره الله سبحانه وتعالی ما سه حالت داریم، یکمش نام ها است، دویمش صفات ها است، سومش اگر بیان نکرد بیان خواهیم کرد. اکنون میگه باب صفات اوسع من باب الاسماء، باب صفات وسیعتر است از بابی نام ها ده. یعنی دایره ای که صفات ثابت کرده می شود از دایره ای که اسم ها ثابت کرده می شود وسیعتر است. لان کل اسم یشتق منه صفتون، زیرا که میگه از هر یک نام صفت گرفته می توانی، خودت می توانی صفت بگیری. ولیس کل صفت یشتق منها اسم، و از هر صفت میگه اسم اشتقاق کرده نمیتونی، اسم گرفته نمیتوانی، اما از هر اسم صفت گرفته میتوانی. میگه مثال هذا، مثال این گفته همون میگه اسم الله تعالی العلیم، یعنی نام الله سبحانه و تعالی که علیم نام الله هست، یشتق منه صفتون، یعنی گرفته میشود از او صفتی که هی صفت العلمی، صفت علم است، یعنی علیم نام الله هست، پس صفت از علیم چی است؟ علم هست. و هکذا اسم الله الکریم، و همچنین میگه نام الله سبحانه وتعالی که کریم، یشتق منه صفتون الکرم، یعنی گرفته می شود از نام الله کریم صفت کرم. و اسم الله سمیع، و از نام الله سبحانه وتعالی که سمیع هست، یشتق منه صفت سمع، گرفته می شود میگه از سمیع، از نام الله سبحانه وتعالی صفت سمع. ببین نام ها، از نام ها ما چی گرفتیم؟ صفت گرفتیم. این جایز و درست است. میگه صفت الله تعالی الکلام، اما صفت الله سبحانه وتعالی که کلام هست، لا یشتق من هسمون، از این اسم گرفته نمیتوانی، از این اسم گرفته نمیتونی، بگو یک کلام یک اسم بسازم نسبت به الله این کار کرده نمیتوانی. و هکذا صفت الارادتی، و همچنین میگه صفت اراده، اراده صفت الله سبحانه وتعالی هست، اراده یعنی خواستن، خواستن یا کلام سخن گفتن، سخن گفتن این صفتی الله جل جلاله هستن، از اینها ما نام گرفته نمیتوانیم، اینها صفت هستن اما نام گرفته نمیتوانیم. و صفت الیدی یا صفت دست نسبت به الله جل جلاله، ید یعنی صفت الله سبحانه وتعالی هست، لا یشتق منها اسماء، نگه از اینها نمیتوانی تو اسم رو اشتقاق کنی و اسم بگیری از این صفت های الله سبحانه وتعالی، یعنی عکسش جایز است، از نام میتونی صفت بگیری اما از صفت نام گرفته نمیتوانی. این خلاصه قاعده سوم. زیرا که گفتیم دایره نام های الله سبحانه و تعالی تنگ تر است از دایره چی ده؟ از دایره صفاتش ده. صفاتش یعنی که وسیعتر از زیاد دایرهش کلانتر می باشد. این بود قاعده سوم. بعد از این میگوید القاعده الرابعه، یعنی قاعده چهارم. قاعده چهارم نسبت به صفات الله سبحانه و تعالی میگه نصوص صفات معلومه المعنا، یعنی که دلیل ها و نص هایی که صفت آمدگی است معناهاشون معلوم هستند، معناشون معلوم است، اگر اشکال در معنا وجود ندارد. ولکنها مجهوله الکیفیته، ولکن میگه اون نام ها اون صفات ها را میگه کیفیتشون مجهول است، معناشون ثابت هست معلوم است اما کیفیتشون میگه چی طور بودنشون میگه این مجهول است، یعنی که نامعلوم است نسبت به ما بندگان. و مع هذا، و با وجودی هم و معنی هذا، یعنی معنای همین قاعده چهارم میگه ان معانیها معروفتون، هر اونه میگه معناهای ان معانیها معروفتون، هر اونه میگه معناهای صفات الله سبحانه وتعالی معروف و معلوم است. من لغت العربی، از زبان عرب، یعنی نسبت به زبان عرب صفات الله سبحانه وتعالی معناشون معلوم است، واضحه و ظاهره لا غموض فیها، یعنی واضح و آشکار است، در اون یگان پنهانی، در اون یگان غبار وجود ندارد. لا غموض فیها یعنی که غبار در معنای اون نام و صفات الله سبحانه وتعالی وجود ندارد، یعنی آشکار و روشن است. و اما کیفیت هذه الصفات فمجهوله لنا، اما میگه چطور بودن این صفات ها نسبت به ما، این میگه مجهول است، نامعلوم است. و هذا معنى ما ذكره بعض العلماء من تفویض الکیفی، و این میگه معنای چیزی است که علما، بعضی از علما ذکر کرده هستند از تفویض، یعنی که سپاریدن کیفیت نسبت به الله تبارک، یعنی که کیفیت رو به الله سپاریدن. میگه بعضی از علما انا همین روز ذکر کرده هستند که کیفیتش، کیفیت صفات رو الله خودش میداند. و اما تفویض المعنى فلا یجوز، اما میگه معناش تفویض کردن که بگه معناش ما نمیدونیم، الله خودش میداند، معناش معنای اون صفت بگیم برای ما معلوم نیست، میگه فلا یجوز، این کار کردن میگه جایز نمی باشد. لانه معلوم ظاهر، زیرا اینکه معنای صفات الله سبحانه وتعالی معلوم هستند و آشکار هستند، یگان غبار در اونها وجود ندارد. و من احسن العبارات التي تكلم بها السلف رحمنا الله و اياهم في بيان هذه القاعده ما قاله امام مالك، مالك بن انس رحمه الله. میگه من احسن العبارات التي، یعنی از بهترین عباره هایی که تکلم بها السلف، یعنی که سلف صالح درباره این سخنوری کردگی هستند، درباره این گفتگی هستند. رحمنا الله و ایاهم، یعنی الله ما را و اون سلف صالح را رحمت بکند. فی بیان هذه القاعده، در بیان کردن این قاعده، ما قاله الامام مالک ابن انس رحمه الله، اون چیزی را که امام مالک ابن انس رحمه الله گفتگی است. و ذلك ان رجلا ساله قائلا، میگه و این سخن را امام مالک میگه در حالت گفت که مرد پرسید امام مالک را، مرد نسبت امام مالک رحمه الله را گفت که الرحمن علی العرش استوا، گفت ای مالک الرحمن علی العرش استوا، یعنی الله سبحانه وتعالی بر بالای عرش استوا کرده است. فکیف استوا، گفت چطور استوا کرده است؟ ببین از کیفیت پرسید، نه از معنا، معناش نپرسید. چرا پرسید؟ کیفیت رو ببین، چی طور، چی خیل الله در بالای عرش استوا کرده است. میگه فسکت الامام مالک حتی علته الرحصاء رحضاء العرق، میگه که سکوت کرد امام مالک تا اینکه میگه، یعنی که از پیشانیش میگه عرق برآمد، یعنی عرق کرد، یعنی که این دهشت رو شنید. یک عالم دین وقتی یک سخن خطرناک رو میشنود، یعنی که بسیار سختش میرسد، بسیار علمش میکند، چطور که امام مالک رحمه الله حتی میگه از اون مرد سوال کرد درباره کیفیتی صفت الله استوا کردن بر بالای عرش الله جل جلاله، امام مالک میگه عرقش گرفت. عرق میگه در پیشانیش، در بدنش به وجود آمد. ثم قال له، بعد میگه امام مالک اون مرد رو گفت که الاستواء غیر مجهول، گفت استوا، استوای الله غیر مجهول است، یعنی معلوم است. استوای الله جل جلاله معلوم است، یعنی که الله بر بالای عرش قرار گرفتن، استوا کردن یا بالا شدن، اینو میگن استوا. و الکیف غیر معقول، گفت کیفیت غیر معلوم است، ما کیفیت را نمیدونیم، غیر معقول است، یعنی غیر معلوم است، معلوم نیست کیفیت را، ما نمیدونیم که الله سبحانه و تعالی چطور استوا بر عرش کرد، اما معنوش معلوم است. و الایمان به واجبون، گفت ایمان آوردن به این صفت استوا واجب است، ما باید ایمان داشته باشیم که الله استوا بر عرش کردگی است. و سوال عنه بدعتون، و پرسیدن درباره کیفیت، بعضی میگن که امام مالک دیگه گفته است که سوال کردن در باره الله جل جلاله که در کجا است و و چی صفات، خلاصه این چیزا رو میگن بدعت است، نه. و سوال عنه عن الکیفیتی، یعنی سوال در باره کیفیت بدعت است، در باره کیفیت نباید کیفیت رو بپرسیم، یعنی نسبت به صفات الله و نام های الله کیفیت پرسیده نمی شود، اما ایمان آوردن به اونها واجب می باشد، معناهاشون معلوم می باشد. اکنون در پایان رقم یک در حاشیه میگه که ينظر في تخريج هذا في تخريج هذا الاثر وبيان معناه كتاب يا كتابو، میگن نگاه کرده شود در تخریج کردن این اثر و بیان معنای این اثر کتابی را که الاثر المشهور عن امام مالک رحمه الله في صفت الاستواء، یعنی که اون اثری مشهوری که از امام مالک رحمه الله درباره صفت استواء اومدگی است، دراسه تحلیلیه، یعنی که دراس بگیم تحلیل کردگی است، یعنی که تدریسی تحلیلی شدگی است از لشیخ الفاضل دکتر عبدالرزاق ابن عبدالمحسن البدری، یعنی که شیخ فاضل دکتر عبدالرزاق ابن عبدالمحسن بدر، این اثر میگه بسیار تحلیل خوبه نسبت به این انجام دادگی است و قد طبع مستقلا، و واقعا میگه این اثر چاپ شدگی هست، جداگانه جداگانه این اثر نگه چاپ شدگی هست، و فی مجله الجامعه الاسلامیه بالمدینه المنوره، در مجله جامعه اسلامی در مدینه منوره، العدد الحادی عشر بعد المئه، یعنی در زیر عدد 111، و هو ضمن مجموعه المکتبه الشامله الالکترونیه، و این میگه در زیر مجموعه کتابخانه شامله الکترونیکی هست، در زیر همون میگه این کتاب همچنین وجود دارد. پس میگه میتونید نسبت به این اثر، یعنی این قول امام مالک، این کتاب شیخ فاضل دکتر عبدالرزاق ابن عبدالمحسن بدر را مطالعه بکنید و از نظر بگذرانید، میتونید اون کتاب را مراجعه بکنید. پس این بود درس ششم، با همین درس ششم به آخر رسید. خب در آخر یک مسئله را گفتیم نسبت به الله جل جلاله، یکم تنگترین دایره این دایره صفات نام های الله جل جلاله است، این دایره اول است. دایره دوم وسیعتر است از دایره یکم، ده از دایره نام های الله ده دیده، این دایره صفات الله جل جلاله است. و دایره سیوم داریم، او را میگن اخبار، یعنی خبر دادن نسبت به الله جل جلاله، نسبت به الله جل جلاله خبر دادن، یعنی که از الله جل جلاله خبر دادن، پس این دایره سیوم می شود. پس این را دایرهش وسیعتر از دایره صفات می باشد، وسیعترین دایره این می باشد، وسیعترین دایره این دایره اخبار می باشد. پس پیشتر ما گفتیم قدیم نسبت به الله جل جلاله نه در نامهاش نه در صفاتش ثابت نیست، اما یک انسان اگر قدیم را نسبت به الله استفاده برای جایز است، از باب اخبار باشد، خبر دادن جایز است، اما همچون نام یا صفت است بدون جایز نیست، پس از باب اخبار جایز است، یعنی خبر دادن نسبت به الله جل جلاله. یا که ستار، ستار همچنین نه از نام های الله است و نه از صفت های الله، پس آیا میتوند که یک انسان در باب اخبار یعنی خبر دادن بگوید الله ستار است؟ بله میتواند، در باب خبر جایز است، زیرا که خبر دایرش وسیعتر است. خبر نگاه میکنیم معناش اگر که مخالفی قرآن و سنت نباشد، نسبت به الله خبر دادنش جایز است، وقتی که معنای اون خبر مخالفی ضدی کدام صفت و کدام نامی یا که ضدی در عموم قرآن و سنت نباشد، استفاده بردن اون خبر جایز درست میشه. اما در نام و صفات این باید دلیل بیاری، این باید چی بیاری؟ دلیل بیاری. آدم بگه که شما میگه قدیم خبر دادن الله در باب اخبار جایز است، دلیل چی است؟ میگیم معناش مخالف به قرآن و سنت نیست، پس جایز است در باب خبر. اما اگر بگیم که قدیم صفت الله است، میگیم دلیلت کنی، میگم معنا را نگونه، میگم دلیلت کنی که قدیم صفت الله است، یا قدیم نام الله است، کنی دلیلت کی قدیم نام الله است، یعنی که صفت و نام اینا گفتیم توقیفی هستند، باید از قرآن و سنت دلیل بیاریم. اما اخبار نه، اخبار کلمه را نگاه که معناش مخالف با قرآن و سنت نباشد، خبر دادن الله جل جلاله با اون کلمه جایز و درست می باشد. پس این سه طریق است نسبت به الله جل جلاله: یکمش اسما، نام های الله، دیمش صفات، صفات های الله، هر دینو توقیفی هستند، باید دلیل بیاری. سیمش اخبار است، خبر دادن نسبت به الله جل جلاله یا از الله جل جلاله خبر دادن. در این باره فقط معناش نگاه میکنی مخالف نباشد، استفاده بردن اون خبر جایز است و مثل قدیم و مثل ستار و مثل اینها جایز و درست می باشد. خب این بود درس ششم. به همین درس ششم از کتاب العقیدت الاسلامیه المستوى الاول خلاص شد. بعد از این الدرس السابع، درس هفتم، اهمیت التوحید و فضائله، یعنی که اهمیت و مهم بودن توحید و فضائل توحید، که درس هفتم می باشد. انشاءالله این درس را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه همون، با همین درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.